Smrđić pa sad Talha, është një djallë të emin Talha, po interesohet, a është mirë, ose kërë kërkom këshil, a me mësu psikologjia, po jo. Po vetë ki, ki djallin të më tip, po vetë a është mirë me mësu ilmën nëfës, a një psikologji. Nuk është mirë me mësu ilmën nëfës, qënë që ka shumë disa bahse, që i vjenë muhalëfet shëriatit. Ajë që të më mësu ilmën nëfës, duhet me kenë hëgjëllar i mathë. Kur të këtënën një mesele në këtë ilim, e mërdhesh që a i vjenë mukhalëfet shëriatit aja. Ilmi nëfës është si kur ilmi felsefa, edhe ilmi mantik. Nuk është gja ilmi këtënë këta ilme, illa për një musliman që është i fortë në ilmi shëriatit. Shtu në thojna, jo për këtë mesele.